यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 दिसंबर 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद 3 स्पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो कोई बात सुनाओ है, बोल पूछो। अकेले रहने का स्वभाव बनाओ। हाँ। तो अकेले रहने का स्वभाव बनाने में करण सापेक्ष नहीं हुआ क्या? अकेला यो है मतलब कि इसलिए शर्त ये शर्त पड़ेगा कि सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है ये जस्ती है कि नहीं। सब जगह कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है चलता है ना। सीधी सारी बात है एक परमात्मा है और यही नीचे तो शादी क्या होगा। सब जो परमात्मा है तो अपना स्वभाव ऐसा बनाना है तो मैं भी हूं ये हूं मैं तो हूं है मेरे जो मैं हूं उसके साथ शरीर नहीं है कोई भी स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है सामान भी नहीं है चीज वस्तु नहीं है कोई साथी भी नहीं है नहीं होकर के चुप हो जायो। आत्म संस्तम बना कृतवा न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतित न करे। मानो अकेला का मतलब है साथी नहीं है सामान नहीं है करना नहीं। तीन बात साथी नहीं है चीज कोई नहीं है कुछ करना भी नहीं है। करना हुए तो करना क्रिया साथ में हो गई वस्तु सामान हुए तो पदार्थ साथ हो गए कोई साथी वो साथ हो गया ऐसे न होकर ये ज्ञान साधन बहुत बढ़िया साधन है ये एकदम। इसमें अड़चन क्या आती है? अर्जुन आपने कहा ना अकेले रहने का स्वभाव बनाओ तो स्वभाव परिकल हो तो भी स्वभाव बनेगा ना। इसको समझ लोगे तभी स्वभाव बनेगा। तो अभी आप अकेले बैठ जाओ अकेले में मानो शरीर न रहेगा और कुछ करना नहीं है तो क्या रहेगा। करते हो करना तो समाप्त हो जाता है अगर ही करना शुरू नहीं करते तो बीच में क्या रहता है। किसी व्यक्ति का संयोग हुआ तो सब वियोग हो जाता है दूसरे संयोग हो तो बीच में क्या रहता है। कोई वस्तु मिले बिछड़े बीच में क्या रहता है कुछ नहीं रहता है। तो उसको नहीं रहता वो अकेला रहता है वो तो वो अकेला मैं हूं अभी बैठे हो अभी न शरीर मेरे साथ में न मन बुद्धि इंद्रियां प्राण कोई साथ में नहीं है। विचार आ जाते हैं महाराज विचार आ जाते हैं ना किसी किस्म के बीच में फुरनाएं उठती रहती है संकल्प उठते रहते हैं। संकल्प एक उठा दूसरा उठा बीच में क्या रहता है। पहला संकल्प उठा वो छूट गया दूसरा उठा तो पहले और दूसरे के बीच में क्या है। थोड़ा देखो भाई थोड़ी बारीक बात है देखो संकल्प उठता है बोलते हो तो संकल्प तो एक तो रहता नहीं संकल्प उठता है मिटता है तो पहला संकल्प मिटा दूसरा उठा दी बीच में क्या रहा। बीच में मैं रह गया कुछ नहीं रहा है कुछ भी नहीं रहा कुछ वो अकेला है मैं रह गया बीच में। वो कह रहे हैं बीच में मैं रह गया मैं तो वही अकेला प्रश्न था ना अकेला क्या रहे अकेला नाम उसका नाम है अकेला रहे ना करना है ना पदार्थ है ना व्यक्ति है ना क्रिया है। अभी आप सब चुप हो जाए एक मिनट दो मिनट चार मिनट पांच मिनट दस मिनट तो इससे करते है वो स्वभाव बना ले मन चट्टे गला हो जाए काम धंधा किया चट्टे गला हो जाए काम धंधा करते ही फिर वो रहेगा वो जो अकेलापना है वो आपका स्वरूप, काम करते भी होता है न करने भी होता है, क्रिया करो तो ही होता है न करो तो ही होता है, वो तो रहता ही है, वो चिपका रहता है, यही बंधन है और उनसे अलग होने यही मुक्ति है। शरीर के साथ, क्रिया के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ जो मिले रहते हो ये बंधन है, या उनसे अकेले भी मुक्ति है, इसीलिए सारी बात है। गीता में लगा शनै शनै उपरम एत बुद्धिया धीरे धीरे थया, धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे उपराम हो जाए। ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, ना अच्छा है ना मंदा है, ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, बढ़िया है ना घटिया है, अपने मतलब नहीं किसी भी ऐसे परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, बल वो है अपने चुप है, है में स्थिति हो गई, जो परमात्मा परिपूर्ण है उसमें स्थिति हो जाएगी। आप साहब ही जब आपके साथ कोई ना क्रिया है ना पदार्थ है ना व्यक्ति है ना वस्तु है, तो सत्य सत्य स्वरूप में स्थिति होती है, सत्य ही स्वभाव तो है, वो परिपूर्ण समझी गई तो परिपूर्ण नहीं वो ही रहा, तो अकेला ना कर स्वभाव ऐसा स्वभाव ही बढ़ जाए, वो अकेला ना अपना तो सत्य ही उसमें रहेगा, ऐसे बहुत जल्दी स्थिति हो जाएगी। अपेला रहने पर जो वृत्ति पैदा होती है, तो वृत्ति पैदा होती है, वो वृत्ति पैदा होने पर तीन बात बताई थी, वृत्ति पैदा होने पर ना तो अच्छी माने ना मंदी माने, ना वृत्ति ये रहे ऐसा रखे ना ये वृत्ति रहे, माने नहीं तो से करते ना अर्थ न करते नहीं, तो ये बनी रहे अथवा नहीं बनी रहे दोनों से अलग हो जाए, और ये मेरे में है इससे अलग हो जाए, ये तीन बातें बड़ी काम की चीज है। क्योंकि वृत्ति आती है अंतर्गण में आती है, अपने मत आती नहीं, और अंतर्गण में आती है उसमें राग द्वेष होते हैं, तो अच्छा बंधन नहीं, राग द्वेष गए और अपने में गई तो चुप रहे, जो अकेला रहा है नहीं है सुना शंका क्या बोलो, इसमें बाधा क्या रही, वधु से उठी वही है, वही चीज है, वही कहने में तीन तरीका से कही मैंने इस बात को, एक ही कही है, बीच में रहता है वो अकेले होते हैं सुते स्वाभाविक, आवश्यक काम कर लिया और अनावश्यक उसार त्याग कर दिया, नहीं काम करना चाहिए छोड़ दिया, नहीं करना चाहिए करना नहीं है, अरे करना काम कर पूरा कर दिया, तो आप साफ निर्भर रहेंगे, फर्क सुना हुई वो छुट्टी दूरी हुई तो उसके बीच में साफ रहेंगे ऐसा, तो वो अपने ना तो उसमें व्यक्ति है ना वस्तु है ना क्रिया है, उसमें स्थिति रहना ही। आप स्थित हो गए तो अहंकार रहेगा साथ में, वृत्ति लगाओगे तो वृत्ति रहेगी, इसलिए वृत्ति नहीं रहने का अपने ना तो करना है ना न करना है, ना चिंतन करना है ना अचिंत होना है, ना करना है ना नहीं करना ही नहीं है, करना भी नहीं है, या वस्तु भी नहीं है व्यक्ति भी नहीं है, उसमें फूर्णा हो जाए तो फूर्णा से तटस्थ रहो, ना अच्छी मानो ना बुरी मानो, अच्छी बुरी मानने से संबंध जुड़ता है। भगवान राम वनवास में पधारे तो जो अच्छा माना ऋषियों का कल्याण हुआ, बुरा माना उनका भी कल्याण हुआ, वरना आचार बुरा कल्याण नहीं हुआ, ऐसे संसार की वृत्ति पैदा होती है, अच्छी होती तो फंस हो गई, बुरी होती तो फंस हो गई, अच्छी बुरी नहीं होती नहीं फंस हो गई, भगवान के संबंध से मुक्ति होती है, संसार संबंध से बंधन होता है, तो ना अच्छी मानो न मानी, अच्छा मानो तो आप समझ हो गया, बुरी मानो तो समझ जुड़ गया, अनुकूल तो समझ जुड़ गया, प्रतिकूल तो समझ जुड़ गया, तो संबंध नहीं जोड़े तो आप हम शुरू में रहो सब सोते स्वभाव की ठीक है ना, इसका नाम है कि अकेले ना का स्वभाव बनाओ, इसी का नाम है, ना हमारा शरीर साथ में है ना क्रिया साथ में है, ना कोई व्यक्ति साथ में है, ना वस्तु साथ में है। अतः नहीं वस्तु बोल रहे हो बहुत अच्छा साधन है, स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक तो स्वाभाविक से सहजावस्था हो जाएगी, उत्तम सहजावस्था, ये उत्तम से उत्तम सहजावस्था है, उत्तम सहजावस्था मध्य में ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से इसमें थोड़ा नहीं चाहे तो आंखें नहीं खुले, शनि शनि उपरमेत, उपराम में विरोध नहीं है, नाराग थे उपराम रहना, नाराग है, द्वेष है, न भला है, न बुरा है, न अच्छा है, न मंदा है, न अनुकूल न प्रतिकूल, कुछ नहीं, अपने मतलब नहीं है। जैसे रस्ते चलते हो तो कोई पत्थर पड़ा है, पड़ा है कोई वृक्ष पड़ा है, वो खड़ा है, खड़ा है, अब क्या मतलब वो चिपकता नहीं, यानी देखो वो चिपकेगा निर्लीप, और संसार निर्लय हुआ, असंग हुआ, यही मुक्ति, ये संजड़े यही बंधन, कुछ भी संबंध न रहते, इसमें शंका हो तो बोलो भाई, मेरी कोई बात हो तो मैं ये मैंपन जो है ना, मैंपन, मैं हूँ, ये मैंपन को अलग देखना चाहते हैं तो मैं है ना, वो जो अलग हो जो मैं नहीं है, अकेले में मैं नहीं है, मैं तो साथ हो गया, अकेला कहाँ रहा, तो अभी तो मैंपन के अलगाव का अनुभव नहीं है ना मैं। कैसे मैंपन को मैं तो कोई कोई बात नहीं, मैं रह गया, मैं रह गया कोई बात परवाह नहीं, मैंपन है ना, ये मैंपन आपके साथ नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति में मैंपन रहता है क्या, जब गाढ़ नींद आती है मैंपन नहीं रहता, जो कभी भी नहीं रहता है तो कभी नहीं रहता है, वो कभी किसी समय में अगर वो नहीं है तो दूसरे समय में भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं हो तो कहीं भी नहीं है, कभी नहीं हो कभी नहीं है, ये अपना पुस्तक लेख है, समझ आता है ना, बहुत अच्छा हो सहज अवस्था है इसमें, सहज साधना देखा ना, ठीक है, देखो क्या बात है, ये जो भगवान ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः कहा, तो ना सतो विद्यते भाव, असत चीज का भाव विद्यमान नहीं है तो कहीं होता है कहीं नहीं होता है तो असत ही हुआ ना, वो कभी होता है कभी नहीं होता तो असत ही हुआ, किसी का है किसी का नहीं है तो असत हुआ, अरे अनुकूल नहीं है प्रतिकूल असत हुआ, ना अनुकूल है प्रतिकूल है, ना अपने मन चाहिए है ना नहीं मन चाहिए है, न करना है ना न करना है, तो अलग हुआ उसका भाव नहीं है ना, कभी भी नहीं है वो कभी नहीं है, कहीं नहीं है वो कहीं नहीं है, अरे किसी का नहीं वो किसी का नहीं है, अरे किसी का नहीं वो सबका है, कहीं नहीं वो सब जगह है, कभी नहीं सब समय में है, ये सिद्ध होगा, कहीं नहीं है कहीं है तो वो सब जगह है, कभी है कभी नहीं है वो कभी नहीं है, है ही नहीं है जो सब जगह है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं की निवृत्ति स्वतः हो रही है, आपको जितने वर्ष आ गए उतना तो आप मर ही गए, उतना तो अभाव हो गया, वो भी अभाव हो रहा है तो अभाव निरंतर अभाव हो रहा है, यार आप हो भाव रूप आप तो हो, ये सबका अनुभव है कि बालकपन में मैं था वो मैं आज हूं, कि आज दूजे हो तुम, शरीर वो है क्या आज, बड़ी स्थूल बड़ी सूक्ष्म बड़ी बढ़िया, स्थूल भी है सूक्ष्म भी है बढ़िया भी है, सबका अनुभव है, तो ये अनुभव सबका ही है। इसमें जो बदल गया उसमें से चिंता हो, न बदलना उसमें स्थिति सत्ता है, तो बदल जाओ और मैं नहीं हुआ चुप हो जाओ। शरीर बदलने वाला है, परिस्थिति बदलने वाली है, घटना बदलने वाली है, साथी बदलने वाला है, सामान बदलने वाला है, भाव बदलने वाला है, क्रिया बदलने वाली है, ये रहित है वो है। बड़ी सीधी सारी बात है, सरल बात, स्वाभाविक स्वाभाविक। ये अकेले रहना का मतलब है, अकेले रहना का स्वभाव मतलब ये हुआ, कोई साथ नहीं। अब कोई समझ नहीं, मैंने आगे पूछ रहा हूँ जो समझ नहीं आया हो। प्रश्न ये है महाराज जी कि मैं अकेला हूँ जब भगवान भी मेरे पास रहते हैं क्या? भगवान ही रहते हैं आपके पास, आप नहीं है, भगवान है। देखो भाई, दूसरी बात चलाओ तो मैं जागृत सुबह कह दूंगा, पर बढ़िया बात तो है जो मैंने कही उसको पकड़ रहा, बताओ उसको पकड़ में बाधा होती हो उसमें कोई भी अड़चना आती वो बताओ, नहीं तो मैं तो वही करूंगा। जागृत सुबह सुनते भी वही बात हो गई, परंतु अभी जो बात हो रही है अकेला रहना, तो अकेले में न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है। जागृत है तो जागृत के साथ आप हैं, स्वप्न है तो स्वप्न के साथ आप हैं, सुषुप्ति सुषुप्ति के साथ आप हैं। आप अकेले कैसे हुए? जागृत अवस्था आप साथ है, न अवस्था साथ है, न शरीर साथ है, न प्रकृति साथ है, न वस्तु साथ है, न कोई क्रिया साथ है, न कोई घटना साथ है, न परिस्थिति साथ है। सर आते हैं सुने अकेले, मान आप यू करो कि मैं हूं, इस सुगम बात बताओ, इस ये बात सुगम, मैं हूं, इसमें मैं नहीं है हूं कह दियो, मैं हूं इसमें मैं छोड़ दियो, हूं बैठी हूं मैं रह गया, हूं मैं स्थित होना है नहीं, मैं नहीं है। देखो कमरे में कूड़ा कर पड़ा हो तो झाड़ू देना चाहिए, झाड़ू देना, झाड़ू देकर कूड़ा कचरा निकाल दिया, उसके साथ ही झाड़ू को भी फेंक दिया, ऐसे मन से सब छोड़ दिया, सब छोड़ के मन को छोड़ दिया। शनि शनि उपरमेत, ये श्लोक है, उपरमेत बुद्धि क्यों गया? उकताना नहीं कि कितने दिन हो गया, कितना समय हो गया, वही नहीं है, नहीं अपने यही है, उकता हो गया और क्या करोगे? तो शनि शनि उपरमेत बुद्धिया आत्मसंस्तम। इस बात में सबसे पहले ये बात बताई कि भाई सब जगह परमात्मा है, तो ये परमात्मा है ना सब जगह परिपूर्ण है, यूं करके और फिर है ये चिंतन भी न करे और चिंतन भी न करे, चुप हो जाए। और जो कहा जाए चिंतन, ना उसको अच्छा माने ना उसको मंदा माने, ना बैठ जाए करे ना ये रह जाए करे, ना अपने में माने, ये तो अंत में आता है सा जाए अब बंद में, ये क्लियर ना हुआ। किसी तरह से अकेले जो आपका प्रश्न है वो सही कहा मैंने, कई तरह से ही वो बात बताई। मैं अकेला रहूं मैं हूं ये नहीं है, है मैं नहीं है, मैं हूं मैं नहीं है, काशी है। मैं हूँ इसमें अंश रूप से हूँ या मैं पूर्ण हूँ? पूर्ण रूप मत लगाओ, मेरी बात मानो तो आप वो शब्द वो लगाओ, मेरी सम्मति नहीं है इसमें। ये वेदांत सीख हुई बात है, सीख हुई बात काम नहीं करेगी। मैंने सीखा है वेदांत, सीख रहा हूँ मैं, पढ़ाई करी है। मैं पूर्ण हूँ सच्चिदानंद हूँ, पूर्ण हूँ शिव हम शुद्ध हम जगत अभी सर्वम शिव हूँ, और बैम पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। कहते हैं कि कोई मौलिक ऐसी भूल है जिसे निरंतर स्वाभाविक स्वरूप में स्थिति नहीं हो पा रही है, कुछ वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, तो क्या मौलिक भूल क्या है जो इतने प्रश्न उठ रहे हैं, स्वाभाविक स्थिति नहीं बन रही है? मैं स्वाभाविक है संयोग जन सुख की आसक्ति खास चीज है यार। हाँ तो इसके छोड़े बिना तो संभव है, ये तो बता रहे हैं। तो फिर शोध हमको कहाँ करना है, सवाल तो ये आता है, शोध हमको कहाँ करना है? शोध बोलते हैं सुख्या सुख के छोड़े पर। तो ये हम तो अपनी बात मानते सुनते आते हैं, लेकिन उस पर मैं चल नहीं रहा हूँ ऐसा लगा। हाँ कहते हैं सुख की आसक्ति मूल है, उसके बिना असंभव है, उसके बिना स्वरूप में स्थिति असंभव है, सुख की आसक्ति के छोड़े बिना। तो ये छोड़ नहीं रहे, यही तो समस्या है। मैं क्यों करूँ फिर ऐसे छोड़ो मत, आसक्ति ना तो छोड़ो ना पकड़ो, ना छोड़ने की इच्छा है ना पकड़ने की इच्छा है, कुछ नहीं है, चुप हो जाओ। अभी जो ये कहा अकेलाना का स्वभाव है, उसका अर्थ है बहुत बढ़िया बात मैंने बताई थी कि आपका वर्तमान स्वरूप निर्दोष है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। मेरी आसक्ति मिटी नहीं मिटी पंचायती मत करो, ये सीधी बात है एकदम। आप में अभी दोष है क्या, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्या है? बाहर कुछ भी नहीं है, आपका अभी वर्तमान निर्दोष है। ये बताओ काम है क्रोध क्या है, बाहर बताओ, अभी सुखा शक्ति है। आपने मिट्टी के इतना दिन सत्संग करते हुआ मिट्टी नहीं, ये प्रश्न किया तो मैंने वो उत्तर दिया, अभी का प्रसंग नहीं है ये, पहले किया तो मैंने कहा बात छोड़ दो, फिर भी आप करते हो तो फिर आपका उत्तर दूंगा, जो आप कहते हो वही उत्तर दूंगा, मेरा विषय नहीं है ये। अभी अभी आपका स्वाभाविक ही जीवन अभी वर्तमान आपका निर्दोष है। अब जो आप मानते हो कि हमारी निवृत्ति नहीं हो रही है, ये आप पूर्व की चीज याद करते हैं, वर्तमान की बात नहीं है। इतना वर्ष हुए आसक्ति नहीं छूटी, ये पहले की बात है, अभी की नहीं है, ये बात अभी की हो रही है। तो पूर्व की नहीं छूटी उस वर्ष आसक्ति मैंने कह दिया। आप भूतकाल को बिल्कुल भूल जाओ, आपके कैसे ही भूतकाल रहा हो, दोषी रहा हो, निर्दोष रहा हो, अच्छा हुआ मंदा हुआ, अनुकूल प्रतिकूल कैसे ही हो, वर्तमान में आपको कोई दोष नहीं है, वर्तमान में अभी कोई दोष नहीं है। अब इसमें दोष हो तो बताओ, बोलो बोलो, कोई बोलो, मेरी बात नहीं जचती हो तो बोलो, अभी कोई दोष नहीं। बहुत जल्दी स्थिति होने की बात है ये, बहुत ही मैं बोल रहा हूँ करूँ, स्थिति नहीं होगी जल्दी। मेरी समझ यह है, फिर वैसा करो तो मैं निषेध नहीं करता हूँ, आप दूसरे फायदे वैसा कर लो, मेरी सम्मति नहीं है उसमें। मेरी सम्मति इसमें है कि आप सब जितने बने सबका वर्तमान निर्दोष है, ये समझ में नहीं आवे तो वो बोलो, वो दोष दिखता तो बोलो। कल परसों कही थी ये बात, कल ही कही, कल बहुत विशेष चला था भाई, और दोपहर में बहुत ही बढ़िया विशेष चला था। तो ये आप ध्यान देते ही नहीं देते, पता नहीं ध्यान दे। वहाँ भी कही थी कल ये बात, वहाँ भी कही थी प्रातः काल भी, कि मैंने सुबह आज ये चर्चा चलाई, निर्दोषता सदैव कैसे रहे, किसी को दोषी मत मानो, ये उपाय बताया था, उपाय बता। तो वो करके देखा गया आपने, करो अभी अभी कर दो अभी, अब करना नहीं है, नहीं करना करना दोनों से ऊंचा है ये। नहीं वो तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कष्टन नचास्य सर्वभूतेषु कस्य दर्थव्यपाश्रय, तीन बात है सीधी सादी बात की, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी की व्यक्ति से कोई संबंध है। अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है, कोई बाधा लगती है तो पूछो, कहते जड़ चेतन क्यों करो, मैं जड़ चेतन मैं कहता ही नहीं, मैं कहूँ उस बात को समझो कि ना जड़ है ना चेतन है, ना लेना है ना देना है, ना करना है ना न करना है, कहाँ जड़ चेतन का। सीखो रही बात मत को और भूतकाल मत को, अभी वर्तमान में क्या दोष है वो बताओ। स्थूल बात चुप होते ही नींद आने लग जाती है। हाँ तो नींद आने लग जाती, नींद नहीं आती, नींद आओ फिर चिंतन करो, फिर ये निर्दोष गए अपने में, अपने अकेला रहना चाहिए, अकेला मत रहो, फिर आप अकेला रहने के अभी योग्य नहीं हुए हैं, आपकी नींद कोई बाकी रही हुई है, नींद लेने में पूरी नींद नहीं ली हुआ अभी, नींद आती है उसमें तीन चार कारण है, नींद बाकी रहे और इधर बीच में उठ आवे तो उसमें नींद आवेगी, क्योंकि नींद की खुराक पूरी हुई नहीं तो वो तो अपना समय ले गई, तो आपने नींद छोड़कर जबरदस्ती क्यों होगा, तो नींद शेष रही हुए इस वक्त नींद आती है, नींद के कारण है तीन चार, मैंने पुस्तकों में पढ़े। एक तो नींद बाकी रह जाती है तो एकांत होते नींद आती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि परिश्रम ज्यादा कर लो तो ज्यादा परिश्रम से बैठोगे तो नींद आएगी, थकावट आएगी, नींद आ जाएगी। एक भोजन ज्यादा किया है अगर ठीक नहीं पचा है तो नींद आएगी। एक कोई अजीर्ण आदि रोग है तो नींद अच्छा कारण है, इन चार कारणों में कोई न कोई कारण है, और पांचवा कारण है कि रुचि नहीं है, मेरी बात में रुचि नहीं है तो नींद आएगी, ये पांच कारण है। कोई सही है कारण है एक, देखो हमारे पुस्तक कई पड़ी है और कई कुछ बड़ा है, कई सुना हुआ है, जो कई बातें याद है मेरे को, तो याद आपको तो याद करो तो आप भी पंडित हो जाओगे, काम में लगा है तो मैं क्यों जैसे करो, काम में आ जाएगी, दोनों तैयार है अपने तो, मेरे को याद करनी बढ़िया नहीं लगती है, पुस्तक सीखना केवल मेरे को बढ़िया नहीं लगता है। अरे भाई पर धन की बातें किया, घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जावे जो धन हाथे आए, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, पंडित बन सकते हो, वाह वाह हो सकती है, पर मुक्ति नहीं होगी। नतीजे करे पढ़ पढ़ा करके या नतीजा निकाल, नतीजा नारायण नारायण नारायण आओ ध्यान वाले जो भूतकाल के दोष उनको याद नहीं करना, ना बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, वो याद करना जो क्या है कि वर्तमान में दोष है, वो भूत नहीं रहा, वर्तमान कर लिया आपने, भूतकाल का तो था याद के लिए वर्तमान हो गया, हो गया कि नहीं, पंचायती मत करो, मैं कहूं जैसे कृपा करो मानो, और आप शास्त्रार्थ करना हो तो वो जाइए कर ले अपने, ये बात समझ में नहीं आती जल्दी, वर्तमान सबका निर्दोष है ये ख्याल नहीं करते, समझ में नहीं आती ये बात, अच्छे अच्छे पढ़ने को समझ नहीं आती, कब दोष होगा तो वर्तमान में ही होगा, वर्तमान निर्दोष कैसे होगा, जब कभी दोष वर्तमान में ही होता है तो भूत भविष्य में होता है, ये काट है बिल्कुल फालतू बात है, वर्तमान निर्दोष कैसे है, तो वो शास्त्रार्थ करते हैं, अपना कल्याण चाहते नहीं, पंडित ही बगाड़ते हैं, बस ऐसा हो तो सीधी सादी बात है, आप जिससे तो मानो जिसे मत मानो, अकेला रहना आपके प्रश्न उत्तर विभाग नहीं, आप जी बात आप में मत छेड़ो, अकेला रहने की बात आपके प्रश्न के समाधान हुआ कि नहीं, तो बस वह ठीक है, जयराम जी नारायण नारायण नारायण। जिस तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, उद्धार कहते हैं, ऐसी बात हमें प्रतीत होती है।